Τρίγια μένα, πληγή για σένα. Νομίζουμε όλο πως είναι ένα, αλλά δεν είναι ένα, δεν είναι ένα, είναι τρία. Σαν την αμαρτία που ορίζει η εκκλησία. Και ένα, δύο, τρία κάνουμε τρία παιδιά που γίνονται γαϊδουράκια και φιλάνε τη μαμά, δηλαδή εσένα, με το γιακά και το μπλε που κάμισο. Μίλα μου για ό,τι θες, μόνο μη μου λες, μη μου λες.